Lemba, tika kolanda vianga ngumbangu Ozali nanu mwana hoke Bongisa ezali nitozali fiose Oye binyoso Alingi kakayo Bongisa ezali nitozali fiose Oye binyoso Nalingi kakayo Nalingi kakayo Thank you. yo nalingi kaka yo nalingi kaka yo nalingi kaka yo nalingi kaka yo.